بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قولينا لالله من ورحمة من يترحم من هذا السنة توقع سورة هي سورة محمد وهي سورة نعيتها سورة محمد فنزوهي يا الأحقاب سورة نعيتها ونزيه خباري زواني أمين إلى الله مكفور الله مكفور الله أمين فكون لمويلها لأفي تتاج المامو المتكة لحكم زاو إشاء تتاج النعمة تتزقات واحدة الجنة من جنر تكون يأونا قد تسرهي وما خبار زوناخر لمن ولبفذيشنا الله سبحانه وتعالى قد تسرهي الله سبحانه وتعالى من تسمى الذين كفروا أموالي أما ومكفوروا وصدوا عن سبيل الله لوكوزية انزاعوا منجية يا الله وصدوا لو كوزوية الإنزاو عن سبيل الله فياتا جي يا الله لأنه سمع من جي يا الله أن يقوم يكون كتنجميزي واو ونبكى يزويزي كوزوية وات وصيفوة دين أضل أعمالهم الله أميزي برموش أمال زاو أضل أعمالهم أم يذكر موش عمل زاو لله أم يذكر موش عمل زاو وانا يعني يوتي وانا يفعل يا أخوري من قوني تمام يكبين آدام ونحو وفني يا وات ويما مجيني وكاوة مياسيس مامو مزوري يكوى نفايش وات ياسي يباتو كيبين آدام ونستهيج بكمبوكو ومزوري هاي نا ونستهيج بكتوجيرا بلي الله lakini kwa sababu wao wamekuwa ni kipingamizi cha kuwapinga na kuwazuia watu na njia ya haki, basi yale mema yao yote waliyofanya hawatapata ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ile ni sura ipate kukaa vizuri, kuna watu mambo mawili yamelazimiana wao ukinzani dhidi ya dini Allah tabaraka wa taala, na hili ni jambo baya. Lakini wakati huo huo wana mchango wa mambo mazuri, wengine wao ndio walioanzisha, fikra zao zimetumika katika kuleta wema na ishara kwa watu. Kwa mfano, kuna watu wamegundua madawa kwa ajili ya kutibu maradhi fulani, wamefanya ihsan, pengine maradhi yanaangamiza watu, lakini yeye akafanya utafiti mpaka akagundua kwamba maradhi haya dawa yake ni hii. Ulimwengu unanufaika nayo, wamegundua mambo mbalimbali, wamepisisha masuala ya maji na mengineyo, lakini yeye ni mmoja katika watu waliochangia kuizuia dini ya Allah. Huu wema aliofanya alistahiki malipo makubwa sana mbele ya Allah, lakini kwa kuwa na yeye ni katika wale waliozuia dini au wamekuwa wamechangia katika kuizuia dini ya Allah, wema wake wote huu utaporomoka. Watu walimwengu watamtaja kwa uzuri kwamba ana mchango, amefanya wema, lakini mbele za Allah subhanahu wa ta'ala hana kitu. Bwana akasema alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, wasaddu an sabilillah, na wakawazuia watu kuiacha njia ya Allah, adalla a'malahum, ameziporomosha Allah amali zao. Amali zao zimeporomoka. Walladhina amanu wa amilu salihat, na wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, na wakayamini yaliyoteremshwa juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wale ambao wameamini na wakatenda amali njema, na wakayamini yaliyoteremshwa juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa alhaqqu min rabbihim, na hali ya kuwa ni haki kutoka kwa Mola wao. Kaffara anhum sayyi'atihim, atawafutia wao makosa yao. Wa aslaha balahum, na atazitengeneza hali zao. Wa aslaha balahum, na atazitengeneza hali zao. Kwa hiyo hiyo ni faida wataipata wale ambao wameamini. Maadamu wameamini tena wakatenda amali njema, matendo yao waliyotenda ni mema, haya tayari ni ujumla huu. Halafu wakahusisha na wakayaamini yaliyoteremshwa juu ya Muhammad, kuonyesha inaya ilikuwepo, kwa sababu dhikru lkhas baada al-aam yadullu ala al-inaya wal-ihtimam. Kutajwa khas kitu maalum baada ya kutajwa kitu mambo kwa ujumla, na hicho kitu maalum chaingia kwenye ujumla huo, inaonyesha namna kinafutiliwa umuhimu kitu hicho. Swala la kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuangalia tofauti ya makundi haya mawili, hawa waliokufuru wakawa wanawazuia watu njia ya Allah, Allah mali zao taziporomosha, na walioamini na wakatenda amali njema wakayaamini yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa na hali ya kuwa wanaamini kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao, hawa Allah tabarak wa taala atawafutia makosa yao. Kuna kuteleza kibinadamu, kwa kule kuteleza kwao Allah atafuta ile makosa yao kwa sababu ya imani. Wa aslaha balahum, na atazitengeneza hali zao. Thalik yatoa sababu sasa kwa nini wale wapati hayo na hawa wapati haya. Dhalika, hayo bi anna, ni kwa sababu kwamba, alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, ittaba'u albatila, wamefuata batil. Kwa sababu alba'u hapa ni sababia. Dhalika, hayo walioyapata hayo, bi anna alladhina kafaru, ni kwa sababu kwamba wale ambao wamekufuru, ittaba'u albatil, wameifuata batil. Wa anna alladhina amanu, na kwamba wale ambao wameamini, ittaba'u alhaqq min rabbihim, wameifuata haki kutoka kwa Mola wao au itokayo kwa Mola wao. Ittaba'u alhaqq, wameifuata haki, min rabbihim, itokayo kwa Mola wao. Kadhalika, kama hivyo, yadhribu Allahu linnasi amthalahum, anaweka wazi Allah kwa watu mifano yao. Kadhalika yadhribu Allahu linnasi amthalahum, kama hivyo anaweka wazi Allah kwa watu mifano yao. Allah ameweka mifano wazi, chagua kundi moja katika makundi haya mawili. Chagua kundi la wale ambao wamekufuru na kuizuia njia ya Allah, chagua mwenyewe mkhiari yako, au chagua njia ya wale ambao wameamini na wakatenda amali njema na wakayaamini yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa ni haki kutoka kwa Mola wao. Fa idha laqitum alladhina kafaru, pindi au mtakapokutana, pindi mkikutana na wale ambao wamekufuru, fa darbar riqab, kwa ni masdar inafanya kazi ya fi'il, kwa amri na kuwa yani, fadhribu darba riqab, fa darba riqab, sipigeni shingo zao watu wa katika jihad fi sabilillah. Hatta idha athkhantumuhum, mpaka mtakapo wanyongesha, ni wakawa wamekuwa dhaifu sasa. Hatta idha athkhantumuhum, mpaka mtakapowanyongesha, fashuddu alwathaq, wafungeni kamba, tieni kamba vizuri, tieni pingu. Fa imma mannan ba'du, basi ima kuwaneemesha baadaye kwa kuwaacha huru. Wa imma fidaa, na ima kuwataka wajikomboe. Hatta tadaa alharbu awzaraha, mpaka vitue vita mizigo yake, yani mpaka vita viishe. Hatta tadaa alharbu awzaraha, mpaka vitue vita mizigo, mpaka vitue vita mizigo yake. Kwa maana vita viishe, mambo ya vita vinasibishwa kwamba vitue mizigo, ni moja katika namna za fununi za kibalagha. Kama vita vyaambiwa vita vimetua mizigo, kwa maana vita vimeisha. Hapa naelezea habari ambazo zilikuwa kutokea katika wakati wa jihad fi sabilillah. Msionee huruma hao mtakutana nao, ninyi mapigo yenu yawe ni kwenye juu ya shingo, kwa maana waueni. Lakini mkiwa mmewahemeza sasa, wameshatopewa, wamenyongeka, basi mfungeni kamba, kushakuwa mateka hao, tieni pingu, salasi, al-aghlal, kuwatia minyororo au malinda kozi. Zamani watu walikuwa kichwa malinda kozi, inavishwa kwenye shingo zao. Fahiya ila al-adhqan, malinda kozi haya yanakwenda mpaka kwenye videfu, kunavishwa kichwa chake kinaingia, na mwingine hapo unaongozwa kwenye msururu, kama msururu wa watumwa wa zamani inavyoonyeshwa katika baadhi ya mapicha. Lakini yale yanayovishwa katika shingo zao zinaitwa malinda kozi, ndio al-aghlali zi. Na pia al-aghlali na maana ya pingu. Kwa fashuddu al-wathaq, fungeni kamba. Fa imma mannan ba'd, yani fa imma tamunnunahum manna, basi imma kuwaneemesha baadaye kwa kuwaacha huru. Wa imma fidaa, na imma kwa kuwataka wajikomboe. Hatta tadaa alharbu awzaraha, mpaka vitue vita mizigo yake, yani vita vimalizike. Dhalika amri hiyo, unaweza kusema hivi, au dhalika amri ndiyo hiyo, amri ndiyo hiyo iliyopewa. Walau yashaa Allahu, kwa maneno haya yanajitegemea, dhalika amri ndiyo hiyo, yani ushepo ndumambishwa mfanye hivyo. Maneno mengine yanaanza jumla nyingine. Walau yashaa Allahu lantasara minhum, lau anataka Allah angewanusuru wao, yani bila kupigana vita. Angetaka Allah angewanusuru nyingi, mkaambia Waislamu kaeni msikitini tu, alafu huko dini itakuwa inusuriwa tu, makafiri wafa tu wenyewe kwa tauni, kwa ukimwi, kwa nini, waisha tu, nikaeni. Angetaka Allah angewanusuru, akawapelekea mafuriko, akawapiga kwa radi. Angetaka, walau yashaa Allahu lantasara minhu, lau anataka Allah angewanusuru wao bila kupigana vita. Walakin, lakini amewaamrisha kupigana. Walakin, lakini amewaamrisha kupigana. Liyabluwa ba'dhakum bibadh, ili awajaribu baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Anawatia mitihani wanadamu kwa wanadamu, nini mmeamini na wamekufuru, mwingiane. Ilikuwa aweza tu Allah kuinusuru dini yake kwa njia nyingine. Mtu akikufuru atiwe maradhi, akikufuru adhibiwe hivyo, akikufuru atiwe ufakiri mpaka atiwe adabu. Ilikuwa Allah tabaraka wa taala anaweza, sasa dini singekuwa sahali. Lakini Allah tabaraka wa taala ameweka mafunzo, ameweka maamrisho, ameweka kwamba sasa watu waipiganie dini, ile tabu waipate. Liyablu wa ba'dakum bibab, ili awajaribu baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Tumeeleweka? Walau yashaa Allahu lantasara minhum, lau angetaka Allah angewanusuru wao bila ya kupigana vita. Walakin, lakini amewaamrisha kupigana. Liyabluwa ba'dhukum ba'dha, ili liyabluwa ba'dhukum ba'dhakum bibab, ili awajaribu baadhi yenu kwa baadhi nyingine. والذين قتلوا في سبيل الله نوالهم ومواوا كاجل دين الله فلن يضل اعمالهم حتى يبرموش الله اعمالهم. اعمالهم زمهفذيوا محل زوري كبيسا. wewe ujira wao utakwenda kukuta huko. Falan yudhilla Allah falan yudhilla a'malahu, hata zikurumusha Allah amali zao. Sayahdihim, atawaongoza wao. Wayuslihu balahum, na atawatengenezea hali zao. Wayuslihu balahum, na atawatengenezea hali yao. Sayahdihim, atawaongoza wao. Wayuslihu balahum, na atawatengenezea hali yao. Wayudkhiluhum aljannata arrafaha lahum, wayudkhiluhum aljannata, na atawaingiza wao katika pepo. Arrafaha lahum, aliwajulisha pepo ambayo imetajwa ndani ya Qur'ani na hadithi. Ile pepo aliwajulisha kwamba pepo ni ziko nne, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, pepo mbili ni za dhahabu, dhahabu tupu vyombo vyake na kile kilichomo ndani yake, eh, maana na pepo mbili za fidha, za fedha, silver, na kile kilichomo ndani yake. Ndio maana anasema min dunihima jannatan. Na kinyume na hizo mbili za zilizotangulia, kuna nyingine pepo mbili, kuna pepo nyingine. Kwa hiyo pepo ziko nne, watu utapewa pepo zako mbili za dhahabu na hizi za fedha. Kwa hiyo zile pepo alizowatambulisha zile, arrafaha lahu, alizowajulisha. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, mtansurullaha yansurkum, mkimnusuru Allah na yeye atawanusuru dhidi ya maadui zenu. Kwa maana mkinusuru dini yake na sheria yake, mkaisimamia dini yake, mkaitetea, mkachunga mipaka yake, mkaifanya dhawb, yani adhabu an dini Allah, mwenye kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, akapigania dini ile, akaifanya nashri, akaitawanya dini, basi ajue kwamba na Allah naye atamnusuru. Mtansurullaha, mkimnusuru Allah, yansurkum, na yeye atawanusuru dhidi ya dini, dhidi ya maadui yenu. Wa yuthabbit aqdamakum, na ataithibitisha miguu yenu katika vita. Wa yuthabbit aqdamakum, na ataithibitisha miguu yenu katika vita. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, fata'asan lahum, kuhiliki ni kwao, yani kuangamia ni kwao. Fata'asan lahum, kuhiliki ni kwao. Wa adalla a'malahum, na ataziporomosha amali zao. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hayo ni kwa sababu kwamba wao waliyachukia yale aliyoteremsha Allah. Dhalika hayo, bi annahum, ni kwa sababu kwamba wao, karihu, waliyachukia, ma yale ambayo, au yale anzala Allah, aliyoyateremsha Allah. Fa ahbata a'malahum, akaziporomosha amali zao. Si jambo dogo swala kuporomoshwa amali. Watenda wema wewe, wafanya ihsani kwa watu, alafu ukifika mbele Allah hamna kitu. Wewe angalia tu katika ulimwengu, wewe fanya kazi, tumikia huko katika idara mbalimbali, kwa serikalini au katika sekta binafsi, umeajiriwa, umefanya kazi kwa muda mrefu, sasa umestahafu, wambia bana sasa umri wako ushafika mwisho, sasa stahafu. Kufika kule wambia hamna kitu bana, wewe hamna kitu, pengine wadaiwa, utasemaje? Unategemea mafao yako, pengine ujike hiki ufanye kile umalizie umri wako uliobakia, alafu waambiwa hamna kitu, alafu hakuna mahali pa kwenda kulalamika. Utamlalamikia nani? Unaonaje hali kama hiyo? Kile kipindi ambacho sasa ndio unahitajia hasa ni hapa ulimwenguni, na ulimwenguni unaweza ukafanya namna, ikawa umekosa huku ukatafuta namna nyingine ukaishi, walillahi alhamd. Sasa mbele ya Allah tabarak wa taala waambie sasa ufike pale hakuna kitu. Sasa swala ihbatul a'mal, kwa amali zimeporomoshwa, si swala sahali. Ndio maana linakaririwa kaririwa, wa dhalla a'malahu fa ahbata a'malahu. Afalam yasiru fil ardi, hivi hawajatembea katika ardhi? Fayanzuru, wakaona. Kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, vipi ulikuwa mwisho wale ambao walikuwa kabla yao? Hawaje kutembea tembea huko katika ardhi, wakapita katika miji ya Thamud, katika Madaini Salih, katika sehemu za Ahqaf, miji ya Ad, wakapita katika sehemu za kaumu Lut na wengineo, hawajawahi kutembea katika ardhi. Afalam yasiru fil ardhi, hivi hawajatembea katika ardhi? Fayandhuru, wakaona. Kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, vipi ulikuwa mwisho wa wale ambao walikuwa kabla yao? Dammara Allahu alayhim, aliwahilikisha wao Allah. وللكافرين أمثالها. na wanastahiki makafiri mifano yake. Walil kafiri na mustahiqu, walil kafiri na wanastahiki makafiri amthaluha, mifano yake, kama waliofanya wale na hao wanastahiki kufanywa hivi hivi. Allah anawapa muda tu. Dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu, hayo ni kwamba ni kwa sababu kwamba Allah ndiye mtetezi wa wale ambao wameamini. Wa anna alkafirina la maula lahum, na kwamba makafiri hawana mtetezi wao. Dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu, hayo ni kwa sababu Allah ndiye mtetezi wa wale ambao wameamini. Wa anna alkafirina la maula lahum, na kwamba makafiri hawana mtetezi wao. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حقيقة الله أتوينجيزا وليأنباء وميأميني لوقتين داما لنجيما كتك بيب وانبازو تجري زينبتا من تحتها تنياك الأنهار ميتو. ذلك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات hakika atawaingiza wale, hakika Allah atawaingiza wale ambao wameamini na wakatenda amali njema katika pepo ambazo tajiri min tahtiha al-anhar, zinapita chini yake mito. Walladhina kafaruna, wale ambao wamekufuru, yatamattauna, wao wanastarehe tu katika dunia. Wayakuluna, na wanakula, kama taakulu al-an'amu, kama wanavyokula mifugo, wanyama hoa wale, wanyama wa kufugwa kama vile wanavyokula ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia, ongeza na punda juu yake, kama vile wanavyokula wale, nao yatamattauna wa yakulun, wanastarehe tu katika dunia na wanakula. Kama taakulu al-an'amu, kama wanavyokula wanyama, wanyama hao au kitakutasema mifugo. Wan-naru mathwan lahum, na moto ndiyo makazi yao. Wakaayyin min qaryatin, ni miji mingapi, hiya ashaddu quwwatan, ilikuwa na nguvu zaidi, min qaryatika, kuliko mji wako wa Makka. Wa kaayyi min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka, ni miji mingapi ilikuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako wa Makka ambao walikutoa. Ahlaknahum, sisi tuliwaangamiza wao. Fala nasira lahum, hawakuwa na mwenye kuwanusuru. Fala nasira lahum, hawakuwa na mwenye kuwanusuru wao. Hawa watu wa Maka wajidai bure, lakini fikiria kuna miji mingapi watu wake walikuwa ni watu wenye nguvu, miji yao mikubwa, watu wenye utawala madhubuti, lakini sisi tuliwaangamiza wao. Wao wana nguvu zaidi kuliko hawa watu wa Maka ambao wamekufukuza hapa. Sisi tumewapa muda tu wao, tukawavumilia. Lakini wakaayyin, ni miji mingapi, yani mingi. Wakaayyin min qaryatin, ni miji mingapi, hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka, ilikuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako wa Makka ambao walikutoa. Ahlaknahum, sisi tuliwaangamiza wao. Fala nasira lahum, na hawakuwa na mwenye kuwanusuru wao. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi, hivi yule aliyekuwa juu ya uongofu kutoka kwa Mola wake. Mtume sala salam yuko juu ya haki, masahaba zake wako juu ya haki, hivi hawa waliokuwa juu ya uongofu kutoka kwa Mola wao. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi, hivi yule aliyekuwa juu ya uongofu kutoka kwa Mola wake. Kama zuyina lahu suu amalihi, ni sawa au ni kama yule aliyepambiwa uovu wa matendo yake? Hivyo talingana sawa. Wattabau ahwaahum, na wakafuata matamanio yao. Tutakulinganisha. Afanajalu almuslimina kalmujrimin, hivi tutawafanya waislamu ni kama waovu? Malakum kaifa tahkumun. Sasa huyu katika bayina, ana hoja, ana ushahidi kutoka kwa Mola wake, ni sawa na huyu ambaye amepambiwa uovu wa matendo yake? La, hawezi kulingana sawa, kwa maana kwamba la yastawiyani inda Allah, la yastawiyani mathalan inda Allah. Mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun, wasifu wa pepo ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah. Mathalu kwa maana ya wasifu au sifa. sifa yake pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea namna mazingira ya peponi yalivyo, mazingira yake. Mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun, wasifu au sifa ya pepo ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah. Fiha, mna ndani yake, fiha mna ndani yake hiyo pepo, anharun, mito, mimain, ya maji, ghairi asin, yasiyovunda, ghairu asin, yasiyovunda, hayavundi, hayana harufu, harufu mbaya. Ndani yake kuna mito ya maji ambayo harufu yake haina uvundo, kwa sababu ya matope ya fulani na kitu hivi, kuna kitu gani kimekufa ndani kwa maji na harufu mbaya, da maji safi. Fiha anharu mimma in ghairi asin, mna ndani yake au mna humo, mna ndani yake mito ya maji sio bunda. Wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amu, na mito ya maziwa yasiyochachuka ladha yake. Wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amuhu, na mito ya maziwa yasiyochachuka ladha yake. Mito yafetilika maziwa, maziwa yenyewe hayachachi kwamba ukinywa maziwa yashaharibika, la, ni mito ya kudumu na ni maziwa tu. Nasalullaha aljanna, nasalullaha alfirdaus alaala. Wa anharu min khamri ladhati lisharibin, na mito ya tembo, yani pombe eh? Wa anharu min, yani pombe ikitengenezwa kwa kukamuliwa vile itaitwa khamri eh, au itaitwa nabidhi, alafu ikiwekwa kwa kuvundikwa ile, hiyo ndio nabidhi. Sasa kwa kuna pombe na kuna tembo, kwa Kiswahili iko namna hiyo, wale kivunda itakuwa ni tembo eh, ikikamuliwa ni pombe. Au inawezekana bilaksi, lakini kuna tofauti ya vitu hivyo viwili. Kwa hiyo pombe yake au tembo lake lina ladha, lenye ladha au lutamu. Wa anharu min khamrin ladhati lisharibin, na mito ya pombe iliyotamu kwa wanywaji. Lakini kule katika sura nyingine, la yusaddauna anha wala yunzifun, hawataumwa kichwa humo wala hawatalewa. Hakuna kulewa kwamba wazungumze maneno ya kipumbavu weleweki alisemea tu, wala hutapata maumivu ya kitu kwamba kichwa cha umma kwa sababu umekunywa pombe nyingi. Wa anharun min asalin musaffa, na mito ya asali yenye kuchujwa, asali safi. Wa anharun min asalin musaffa, na mito ya asali yenye kuchujwa. Walahum fiha, na watapata wao humo. Walahum, na watapata wao fiha humo. Walahum fiha, na watapata wao humo. Min kulli thamarat, kila aina ya matunda. Kwa sababu kutufuha dania, matunda yake ni yenye kukurubia, ni mutadalia. Ukitaka kuchuma wakati umelala, uchuma wakati umelala. Ukitaka kusimama vile unapenda wewe, ni dania. Walahum fiha min kulli thamarat, na watapata wao humo kila aina ya matunda. Wa maghfiratun min rabbihim, na msamaha kutoka kwa Mola wao. Kaman huwa khalidun fi nnari, hivi aliyepata neema hizi ni kama yule mwenye kukaa milele kwenye moto. Kaman huwa khalidun fi nnari, hivi mwenye kupata neema hizi ni kama yule mwenye kukaa milele moto, kwenye moto. Wasuku ma'an hamima, na akanyweshwa maji ya moto. Faqatta'a am'aahum, yakakata tumbo nyangwi zao, ile mitumbo ndogo ndogo zile za tumboni, zile tumbo nyangwi, tumbo ule kuzunguka zungu, sio mtumbo mkubwa. Aqtab, tumbo nyangwi. Faqatta'a am'aahum, yakakata tumbo nyangwi zao. Sangalia huyo anatafannan katika sampuli mbalimbali za vinywaji. Akitaka atakunywa maji, akitaka atakunywa maziwa, akitaka atakunywa asali, akitaka atakunywa mvinyo, atakunywa pombe. Lakini huyo hata nyeshwa isipokuwa ma'an hamima, maji ya moto, na yakianywa قطع أمعاءه تكاتا تمبو نيانغو زاكي فقطع أمعاءه يكاكاتا تمبو نيانغو زاكي. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام نعوذ بالله من النار. ومنهم من يستمع إليك نكون ميونغو نماو مكافيري ونوكسكريزا ومنهم نكون ميونغو نماو مكافيري من يستمع إليك ونوكسكريزا حتى إذا خرجوا من عندك مباك وكتوكا بلياك قالوا ونووليزا للذين أوتوا العلم ولي أنباو نبوا إليمك كما صحابة قالوا ونووليزا للذين أوتوا العلم ولي أنباو نبوا إليمك كما صحابة ماذا قال آنفا نين يمسيما محمد بساس يتك سمعني بلي ويفانا هاو يليوا نواجسكي. ماذا قال آلفا أمسيما نين محمد بساس أو نين يمسيما محمد بساس أولئك هاو أولئك الذين طبع الله على قلوبهم هاو ديوان ينباو أمبيج مهور الله ديوان يزاو واتبعوا أهواءهم لوقفوا تمتمنوا ياو تمسى سلام السلام أنا بينيشيا أنا زنغمزة كوفساها كبيسة كووازي كبيسة أنا فوقي تكبر وزن كذي كسماء جميلة كما في له وجه إليه كبيسة كل هو تاكيت مي بالي سيدي مولاه بزوري بالي ويقالوا للذين أوتوا العلم ولا ووليزا فقالوا كما لا يسأل ولا ووليزا ولأنباء ومتويلين كذلك كما صحابة ماذا قال آلفا نيني أمسيما محمد بساس أولئك هاو الذين ديوالي أنباو طبع الله أمبيج مهوري الله على قلوبهم ينيوزاو واتبعوا أهواءهم وقفوات ما تمنيوا ياو والذين اهتدوا نوالي أنباو ميونغوكا اسمام قتك مستاري وسوسا وزادهم هدى الله أتوزد شيواو ميونغوف إن قتك دليل إذا كزيد إيمان كما إيمان يزيد وينقص نكيل كنا تكبالي كزيد كنا كبالي كبنغوة كو إيمان يزيد نكبنغوة كو كتك آذ لذوليش كما إيمان يزيد وسبب قبل يا كزيد كما يلقوا تانو ونفق عليك وسيطة إلا ما يلقوا بنغوة كما يتسريك كو نهم بلك كو يو آيهين في بكيشة يو يا كزيد كو إيمان نكبنغوة كو أكي na matendo yana sababu yana nafasi katika imani bali matendo ni katika imani. Kwa mtu akiwa katika uongofu na Allah naye anamzidishia ule uongofu. Walladhina ihtadaw zadahum huda na wale ambao wameongoka Allah atawazidishia wao uongofu wa atahum taqwahum na atawapa wao malipo ya takwa yao wa atahum na atawapa wao taqwahu malipo ya taqwa yao yani malipo ya kule kumcha kwao Allah tabaraka wa taala. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta, hawana jingine wanalingojea isipokuwa kiyama kuwajilia wao kwa ghafla. Fahal yanzurun, hawana jingine wanalingojea illa as-sa'ata isipokuwa kiyama an ta'tiyahum baghtatan, kuwajilia wao kwa ghafla. Lakini wachisubiri basi ni kiyama tunaonekana, kwa sababu kile wanaloambiwa wao hawaamini. Sasa mpaka waone kiyama wao wenyewe, tena kitakuja kwa ghafla. Faqad jaa ashratuha, na kwa hakika zimekwishafika alama zake. Faqad jaa ashratuha, na kwa hakika zimeshafika au zimeshakuja alama zake. Kuna alama nyingi katika alama za kiyama zimedhihiri. Miongoni mwa alama za kiyama ni kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anasema bu'istu ana wa sa'ata kahatayn wa yaqrunu baina isbi'aihi as-sababati wal wusta, nimeletwa mimi na kiyama kama hivi. Anaishiria kwa vidole vyake viwili, kwa maana kwamba kidole cha katikati ni kirefu, kidole cha shahada ni kifupi. Sasa nafasi iliyobakia ya ulimwengu mpaka kufika kwenye kiyama ni kama hicho kijinafasi kilichobakia kwenye kidole kirefu cha katikati, yani kwa maana kutoka hapo kilipoishia kidole cha shahada kwenda juu ndio kijinafasi kilichobakia. Huko kote tulipotoka ndiko dunia ilipoanza. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu ameletwa na mpango tangu amekufa ni miaka mingi sana, 1430 sasa na 29 kitoa ile 10 kitoa 10 katika miaka ya hijiria, sasa amefariki mwaka wa 10 kwenda wa 11 sasa 1439 sasa hivi, sasa toa ile 10 tangu kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sasa hivi ni miaka mingapi hiyo? 1429. Haya, itakuwa baki sehemu gani tena? Kwa hiyo wao hakuna wanachokisubiri ila kiyama. Sasa na zimeshakuja alama zake na alama nyingine zitakuja, zimeelezwa kwenye Qur'ani baadhi yake na nyingine zimeelezwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum, basi wana nini wao pindi zitakapokuja, utakapokuja, utakapowajia wao, utajua wao watapata kitu gani? Sasa yani kwa maana ya kwamba hawatanufaika chochote, hawatanufaika na chochote. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, basi jua kwamba mambo yalivyo, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Na huu ni ushahidi wa kwamba neno la la ilaha illa Allah miongoni mwa shuruti zake ni ilmu. La ilaha illa Allah, katika shuruti za la ilaha illa Allah watakiwa uijue. Ndio maana akaambiwa Mtume fa'lam, kwa hii ni katika shuruti za la ilaha illa Allah. Ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu ni kabla ya kusema na kutenda. Ndio maana fa'lam, jua annahu, kwamba mambo yalivyo au kwamba hali wa shani, kwa sababu hiyo ilikuwa hapo ndio dhamiri shani. La ilaha illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik, na muombe msamaha Allah kwa madhambi yako. Wastaghfir li dhanbik, na muombe msamaha kwa dhambi zako. Walil mu'minin, walil mu'minina, na waumini wanaume. Wal mu'minat, na waombee vile vile waumini wanawake. Nataka msamaha wewe na uwatakie msamaha waumini wanaume na wanawake. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, na Allah anajua zaidi mahali penu pa kwenda na kurudi na makazi yenu. Wallahu ya'lamu, na Allah anajua mutaqallabakum, mahali penu pa kwenda na kurudi. Ndio mutaqallab, mahali pa kwenda na kurudi, yale mahangaiko yenu kwamba unaenda umerudi, ajua sasa unaenda wapi, unarudi wapi, unaenda wapi, unarudi wapi, akujua yeye, unajua mihangaiko yako. Huyo aenda, huyo amerudi, lakini pia anajua mathwaakum, na makazi na mahali pa kutua kwenu, kwamba utahangaika alafu ile nenga yako utakwenda kuitua, itakwenda kutua wapi, marago yako yako wapi, utakwenda kulala wapi, kwamba utahangaika unafika mahali walala, ujanja wote umekwishia. Kwa hiyo Allah pia anajua akitaka kukamata pale, akukamata pale, akusubiri pale. Sasa umehangaika barabarani, umehangaika maporini, umekwenda kwenye baharini, umerudi huku, umekwenda angani, umekwenda huku, alafu afika mahali watu walala. Sasa Allah anajua kwenda kwenu na kurudi kwenu na matu, na mahali pa kutua kwenu, makazi yenu anajua. Kadhalika mahangaiko ya kilimwengu na mwisho, kwamba wewe utakwenda kulala wapi katika kaburi yako, utaangukia wapi. Kwa hiyo Allah akitaka kukamata popote na kukamata, lakini pia anaweza kukusubiri pale unapoanguka pale, ujibwaga pap usingizi, usubiri kudra ya Allah, roho irudi tena. Alafu jeuri nyingi wewe umelala pale, wewe unajijua unaweza kachukuliwa huko huko, ambaye amekufa usingizini wale. Nasallallahu husna alkhitam wa yaqulu alladhina amanu, tutasoma mpaka ya 20 malizia ya mwisho. Wayaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura, na wanasema wale ambao wameamini basi siiteremshe sura. Wayaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura, na wanasema wale ambao wameamini basi siteremke sura. Fa idha unzilat suratun muhkamatun, pindi itakapoteremshwa sura ambayo ni muhkama, kwa muhkama sura ambayo haijafutwa hukumu zake, sura ambayo haijafutwa hukumu zake. Kwa hiyo fa idha unzilat suratun muhkamatun, na pindi inapoteremshwa sura ambayo ni muhkama, katika mabano ambayo haijafutwa hukumu zake, asijafutwa hukumu zake. Wadhukira fiha alqitali, na vikatajwa ndani yake vita. Wadhukira fiha alqitali, na vikatajwa ndani yake vita. Ra'aita alladhina fi qulubihim maradhu, utawaona wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya shaka. Yandhuruna ilaika, wanakutazama wewe. Nadhara al-maghshiyyi alayhi min al-maut, mtazamo wa mwenye kuzimia kwa sababu ya mauti. Kakodua macho kama mnyonge kabisa. Sasa matakiwa mwende Hunain, mnyonge. Waumini wanaposema singiteremshwa sura bwana, tuteremshwe sura nyingine. Sasa sura ikija tena muhkama, alafu ikitajwa vita ndani yake, matakiwa mkapigane wale madhaifu, wale ambao wanashaka katika nyoyo zao. Mara wanyonge kabisa, wewe una nini, waumwa? Kwa sababu imetajwa habari ya kupigana vita. Fa idha dhukira wa dhukira fiha alqitalu, na vikatajwa ndani yake vita. Ra'aita alladhina fi qulubihim maradun, utawaona wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya shaka. Yandhuruna ilaika, wanakutazama wewe. Nadhara almaghshiyyi alayhi min almaut, mtazamo wa mwenye kuzimia kwa sababu ya mauti. Fa aula lahum, basi ole wao. Fa aula lahum, basi ole wao. Hii ni moja katika tafsiri, ikawa imeishia hapo. Lakini pia inawezekana ikawa kipengele hiki kinaungana na aya ifuatayo, fa aula lahum ta'atun, basi iliyokuwa haki zaidi kwa wao ni utiifu. Tutataka kupita sasa. Faaula lahum, basi ole wao, tutakuwa tumefika mwisho. Lakini ikiwa faaula lahum taatun, basi iliyokuwa bora zaidi, iliyokuwa na haki zaidi kwa wao ni utiifu. Qaulun ma'rufun, na maneno mazuri. Lakini ikiwa tumesimama kule faaula lahum, tukianza taatun wa qaulun ma'rufun, kutii na maneno mazuri ni kheri pale itakapopita amri ya kupigana. Kuna vitu tuko vimeondoshwa sasa. Taatun wa qaulun ma'rufun, kutii yani utiifu na maneno mazuri ni kheri pale itakapopita amri ya kupigana. Fa idha azama al-amru, tabitu malizi hapo sasa. Fa idha azama al-amru, na pale itakapopita amri ya kupigana. Fala usadaku, na lau wangelisema kweli. La kana khairan lahum, basi ingelikuwa kheri kwao. Wala usadaku Allah, na lau wangemsemea kweli Allah, wangekuwa wa kweli kwa Allah. La kana khairan lahum, ingelikuwa kheri kwa wao. Kwa insha Allah katika darasa tutakokuja tutaanza na aya hii ya 21, ta'atun wa qawlun ma'ruf. Lakini ilikuwa tumejaribu kupita kwa njia mbili, fa'aula lahum kusimama au fa'aula lahum ta'atun. إن شاء الله تقول لكم أنزيك هي طاعة وقول معروف كيش التماليزية فكم يشعر الصورة يعني اللي وليس ديه ترتبه مساوى كسوما نمنهيك أو كسوما ويمؤيا نكسماما نكتوما إليزو كسوما ينبيلي تاتو وشانبيك إذن نساوى مساوى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.